na trójkowym zegarze minęła pierwsza 20 dokładnie sekund temu. Nie zwalniając absolutnie od prodiży, skoczymy jeszcze raz do Chemicznych Braci, bo Elektrobank musi nam zabrzmieć, a później Underworld i Iggy Pop. I'm gonna fill up the volcano. A nocna zmiana nie śpi. Paczki jadą. To Konrad pozdrawia z trasy S7. Kto jeszcze na S7 w tej chwili? W Trójce 672 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy. W Trójce ostatnie nasze wrześniowo-piątkowe spotkanie. No to z przytupem je przynajmniej zakończymy. Słyszymy się w niedzielę o 21:00 w rozmowach z dźwiękiem w reaktywacji. Over. You can't do that. You can't do that. over. Here comes the jungle. Kwadrans po godzinie pierwszej. Underworld i Bob. Ciepło zapraszam raz jeszcze na grupę i na stronę, na znanym portalu społecznościowym. Trudno mówić o tych artystach, bo chyba wszyscy znają te utwory na pamięć, ale gdyby ktokolwiek miał jakiekolwiek pytania co do artystów, co do utworów dzisiaj odtwarzanych po Ciemnej Stronie Mocy w 672 wydaniu, to zapraszam ciepło na maila csm@polskieradio.pl. Ike Yard przed nami, Half God, ale w remiksie, bo oryginał to są 80 lata. To jest remiks z 2013 roku, Tropic of Cancer. Depeche Mode pojawi się też w remiksie, Tom York pojawi się w remiksie, więcej zdradzać nie będę, co do drugiej. Crying, I'm wishing you dreamt me. You skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip to buy skip. I'm gonna skip, divide, and malfunction. I flap around a dive bomb, frantically around your life, enveloped in a sad distraction. I got a voice repeating endlessly. Could you guide me in? Could you smother me? I swoop around your head, but I never hit. I'm blinded by electric veins pass through me. I thought there was this big connection. I only got my name, I only got this situation. Caress, don't look into your eyes, cause you're desperately in love. Oh, when you walk in the room, everything disappears. When you walk in the room, it's a terrible mess. When you walk in the room, I start to melt. When you walk in the room, I follow you. No to teraz pytanie, bo widzę, że zgadywanki się zaczęły na grupie i na stronie. Kto już zgadł, że to DMT? Przed momentem Tom York z Keep Divided w remiksie Moc Selektora. Thank you.

Cristobal Tapia de Ver. De Vir. De Ver. Bardzo proszę o informację, czy de Ver, czy de Vir, przez dwa E. Gifted, utwór sprzed 3 lat, ale tu w remiksie Hungry Kids Remix. Błękitny kwiat przed nami, czyli Blow Bloom i Love Bloom w remiksie Trenta Molera, to przedstawiać nie trzeba słuchaczom Ciemnej Strony Mocy. No i ponieważ zostałam złajana, że mówię, co będzie następne, to już mówić nie będę. Never gonna leave your eyes again, staring at the sun. Wish that I could give you everything, guess I come undone. You and I, up against the prime. Fall into the world like we have faith. How we can play the well behaved, exemplary for love. Maybe we can drive the shame away. Nothing ever leaves the mess we made. The weather changed, you set rain, exemplary for love. Oh, jeden z piękniejszych remiksów chyba, jakie powstały w wykonaniu M83, The Pioneers, i to Block Party oczywiście było. Pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze wyjątkowe, przedziwne, takie ostre spotkanie po ciemnej stronie mocy w 672 wydaniu. To na pożegnanie. Graliśmy września, bym powiedziała, piątkowo naszych wrześniowych spotkań. Czy wszyscy już zebrali kasztany, bo zaczęły w końcu spadać? Bociany podobno też już odleciały. Nocy spokojnej, a przynajmniej zaczęły. Dnia pięknego, weekendu pięknego i do usłyszenia w niedzielę o 21:00. A strong appeal for that mystery I know, you know, 'cause I feel you. I won't say why we met, it sounds too loud to me. I know you know. Program Trzeci Polskiego Radia.